พอดีขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามความอดกั้นอดทนของลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดกระทั่งครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้คงแก่เรียนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงไม่ต้องพนมมือหรอกนั่งให้สบายสบายทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำทุกส่วนของร่างกายอย่าให้มันเครียดอย่าให้มันตึงเครียดสร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่งขึ้นวันนี้กินยามากแล้วก็มีงานมากรู้สึกว่ายามันเอฟเฟกต์เกินไปมันกุมบาดทางว่ามันกุมพูดก็ไม่ชัดเจนลำบากลำบากตั้งใจจะลงมาตั้งนานก็มาไม่ได้มีคนเป็นทุกข์ที่กรุงเทพโทรศัพท์มาฟังเทศทางโทรศัพท์เดือนหนึ่งจะต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งมากแล้วก็ต้องมาเสียเวลาเป็นกระโถนเททุกข์ให้แก่คนอื่นไม่เบาเลยเมื่อกี้นี่ฟังเขาระบายทุกข์จนเหนื่อยจนเหงื่อไหลแล้วจึงบอกเขาไปว่ายังมีลูกหลานรอคอยอยู่ทางข้างล่างจะต้องไปแสดงธรรมให้ฟังเขาเลยเขาบอกว่าขอรบกวนท่านอาจารย์เพียงเท่านี้ก็ตักเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงจนโทรศัพท์ร้อนไปหมดนี้คือปัญหาชีวิตชีวิตทั้งชีวิตจะต้องมีปัญหาจากปัญหาหนึ่งจบลงไปแล้วก็จะมีปัญหาหนึ่งขึ้นมาชีวิตมันเป็นตัวปัญหาอยู่ในตัวถ้าไม่เข้าใจจะขาดทุนอยู่เรื่อยไปวันนี้จำได้ไหมว่าเราจะพูดกันเรื่องอะไรสาธุที่ยังจดจำที่ยังเอาใจใส่ที่ยังฟังวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายนะได้ยินว่าพรุ่งนี้จะพากันกลับแล้วการนี้ก็คงจะเป็นการสุดท้ายที่ลูกหลานทั้งหลายจะได้ฟังเราพูดกันมา3วันวันแรกเราพูดถึงจริยธรรมแห่งชีวิตทั้งชีวิตอันเป็นชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจริยะแล้วเราก็พูดไปแบบเบิร์ดไอวีแบบทิวทัศน์จนชัดเจนควบคุมไปหมดทั้งคำว่าศีลธรรมและจริยธรรมต่อมาเมื่อวานนี้เราพูดกันเรื่องอะไรสาธุแสดงว่าตั้งอกตั้งใจฟังดีได้ประโยชน์ก่อนที่เราจะได้พูดกันถึงเรื่องกำไรแห่งชีวิตขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งลูกหลานทุกคนเอาหนังสือของเราที่มีอยู่เปิดแล้วพากันสวดบุพภาคแห่งการบรรยายเบื้องต้นอันเป็นหัวข้อของหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้ธรรมปริยายคาถานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายอย่าขึ้นเสียงใหญ่นักเสียงจะไม่สามัคคีกันหน้าไหนก็บอกกันไป เปิดหนังสือไปหน้าที่45 46ธรรมปริยายคาถาท้ายหน้า45ต่อหน้าที่46พร้อมเพียงกันเห็นแล้วประนมมือขึ้น ท่านธรรมยังธรรมปริยายคานายโยมนามาเส Ma na na na. ทโทติธัมมาติเมื่อท่านทั้งหลายยังมีอยู่ก็เหมือนกันธรรมสมมุติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้โอคุณท่าน ได้ด้วยความไม่ประมาททุกเมื่อเท่านั้นแหละดังนี้ สาธุขอเชิญพากันนั่งตามสบายบทสวดที่เราสวดไปเมื่อกี้ควรที่ลูกหลานทั้งหลายถ้าไม่มีหนังสือพรุ่งนี้จะเสียเวลาจดช้อนโน้ตใส่สมุดไปท่องที่บ้านก็ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้ได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์จะ 8,408,000 โกฏิ4คือก็ตามมันจะรวมลงอยู่ในที่นี่ที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่พวกเราเรียนอยู่สถาบันเทคโนโลยีสิ่งที่เราสวดเราพูดมาเมื่อกี้นี่ลดเบสลงอย่าให้เสียงมันเอ็กโคเกิดก้องจนเกินไปให้เสียงแหลมหน่อยนึงสิ่งที่เราสวดเมื่อกี้นี่มันเป็นไบโอโลยีเป็นวิชาชีววิทยาชีวิตเป็นวิทยาเกี่ยวกับชีวิตที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้จะเริ่มตั้งแต่ชีวิตในโลกนี้ที่เราเกิดมาเมื่อเรามีคุณธรรมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่จะถือเอาประโยชน์ในโลกนี้ไปสู่โลกหน้าที่ดีงามที่เราสวดมานะมันจะอยู่ที่นี่หมดคำสอนทั้งหมดจะรวมลงในที่นี่จะสรุปลงในที่นี่จะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นมาอย่างไรและชีวิตนี้จะเป็นไปอย่างไรและจะทำอย่างไรกับชีวิตนี้จึงจะได้ประโยชน์ที่สุดที่เกิดมาชาติหนึ่งอยู่ในนั้นแหละที่เราสวดเมื่อกี้นี่ดีที่สุดอยากจะให้พวกเราที่เกิดมาร่วมสมัยกันได้ถือว่าเป็นบทเพลงแห่งชีวิตท่องได้จังหวะดีๆเอาไปไว้กล่อมลูกนอนเปลเมื่อมีลูกมีเต้าขึ้นมาถ้ากล่อมเพลงนี้ให้ลูกนอนหลับได้บ่อยเข้าบ่อยเข้านานๆเข้าจนลูกจำได้เมื่อโตมาลูกจะเข้าใจพระพุทธศาสนาจะเข้าใจระบบแห่งชีวิตจะเข้าใจความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปของชีวิตและจะจัดการอย่างไรกับชีวิตในนี้มันประมวลมาเรียบร้อยแล้วลูกหลานยังหนุ่มยังน้อยมันสมองยังสดใสอยู่ยังจะจดจำได้ง่ายควรจะท่องให้ได้ถ้าใครมีเวลามาบวช7วันก็ตาม15วันก็ตาม10วันก็ตามท่องอันนี้ให้มันได้ให้มันเข้าใจบวช50ปีบวช100ปีเมื่อไม่เข้าใจระบบอันนี้แสดงว่าไม่ได้เข้าใจพุทธศาสนาเลยอันนี้จะเป็นไบโอโลยีของพุทธศาสนาคือชีววิทยาซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยากจะฝากให้ลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจเอาไปคิดตอนแรกๆที่เราสวดขึ้นมานั้นจะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตนี้มันก็เหมือนกับเทคโนโลยีที่เราเรียนนั่นแหละมันประกอบไปด้วยวัตถุแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นพลังงานคือสสารพลังงานหรือว่ารูปธรรมและนามธรรมคือกายกับใจถ้ามีแต่กายอย่างเดียวไม่มีใจซึ่งเป็นพลังงานเป็นนามธรรมเราก็เป็นศพเป็นขอนถ้าพูดภาษาอีสานว่าเป็นขอนถ้ามีแต่ใจอย่างเดียวไม่มีสรีระไม่มีร่างกายรองรับไปใจนี้มันก็อยู่ไม่ได้เราอาจจะเรียกว่าเป็นผีเป็นวิญญาณไปเฉยๆเท่านั้นเองเมื่อมันมาประกอบกันเข้าจึงบอกว่ายมกังนามรูปัญจะอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานัตติอุโภพิชันติปัจจยาติอยู่ในหนังสือนะ ทั้งสองฝ่ายคือนามกับรูปกายกับใจอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันเหมือนกับแบตเตอรี่ในรถยนต์มันมีแต่หม้อแบตเตอรี่แต่มันมีพลังงานอยู่ในนั้น24โวลต์สามารถที่จะหมุนเครื่องยนต์ให้สตาร์ทติดได้มันเอาพลังงานมาจากไหนมันอาศัยพลังงานที่เขาประกอบเข้าไปในวัตถุคือในหม้อแบตเตอรี่นั้นที่เขาชาร์จเข้าไปมีบวกมีลบมีโปรตอนมีอิเล็กตรอนถ้าเราจะไปเคาะจะไปแคะแบตเตอรี่ออกมาหาดูไฟอยู่ในนั้นมันก็ไม่มีไฟอยู่ที่ไหนกำลังไฟอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นแต่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่นั้นกับน้ำกดน้ำกันอันนี้คือส่วนธาตุที่เราส่วนเมื่อกี้ในเอวังขันธาจะธาตุโยขันทั้ง5และธาตุตัวนี้มันตรงกับคำว่าอิเลเมนต์คือธรรมชาติอันหนึ่งคือส่วนที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเมื่อเราแคะมันออกมาเราก็จะเห็นแต่เพียงน้ำกดน้ำกันอยู่นั้นเป็นส่วนธาตุน้ำส่วนที่เป็นตัวแบตเตอรี่ที่เราจับต้องได้นั้นมันก็จะเป็นส่วนธาตุดินน้ำมันประกอบกันแล้วก็มีช่องว่างอยู่ข้างในนั้นเป็นอากาศธาตุแล้วก็เป็นที่อยู่ของลมผสมกันเข้าไปแล้วก็มีไฟบรรจุเข้าไปจากมอเตอร์ที่เขาชาร์จเข้าไปสิ่งเหล่านั้นจะบรรจุเอาพลังงานเอาไว้เมื่อมันแตกไปมันพังไปก็ต้องหมดคุณภาพทิ้งไปเลยใช้อะไรไม่ได้ร่างกายเราก็เหมือนกันทั้งสองฝ่ายนี้เมื่อมันแตกสลายแล้วทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันสมมุติว่าเราตายเนื้อหนังของเราเป็นธาตุดินลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายของเราเป็นธาตุไฟน้ำที่เราดื่มเราบริโภคเข้าไปเป็นน้ำเลือดน้ำนองเป็นน้ำลายน้ำปัสสาวะอะไรต่างๆนี่ทั้งหมดนี่คือธาตุน้ำนี่คือธาตุทั้ง4รวมกันเป็นมหาภูตรูปที่เป็นร่างกายของเรามหาแปลว่าใหญ่ภูตะแปลว่าเป็นรูปที่เป็นใหญ่ที่มองเห็นเป็นก้อนๆอย่างที่เราเรียกว่ากายเมื่อเราตายลมหายใจนี่จะหยุดแล้วมันไปไหนมันกลับคืนไปหาลมธรรมชาติคนโบราณพันมาเมื่อบ้านเก่าถามหาพญายกรรมเราอยู่ดีมีแห้งบอกโอ้ยแล้วเมื่อบ้านเก่าแล้วตัวก็เข้าใจทันทีเลยว่าเมื่อบ้านเก่าคือตายธรรมชาติมันกลับคืนไปสู่ธรรมชาติเหมือนไอน้ำจากแผ่นดินจากทะเลลอยขึ้นไปเป็นเมฆาสุดท้ายกลายเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินวนกันไปเวียนกันมาอยู่อย่างนี้แหละคือธาตุเมื่อเราตายปั๊บลมหายใจก็จะหยุดหายใจมันจะกลับคืนไปเป็นลมโดยธรรมชาติร่างกายที่มันเคยอบอุ่นก็เย็นคนตายจึงตัวเย็นโอ้ยตายแล้วแต่ทั้งตัวเนี่ยเย็นจ้อยๆแล้วครับนี่คือลมนี่คือไฟกลับคืนไปสู่ลมกลับคืนไปสู่ไฟส่วนน้ำแย่งกันออกอยู่ในร่างกายน้ำเลือดน้ำหนองน้ำอะไรต่างๆในร่างกายส่วนธาตุนั้นจะแย่งกันออกออกไม่ทันก็แย่งกันดันออกก็ตัวบวมตายแล้วก็ใครบวมบึ้งลึกมีช่องตรงไหนออกตรงนั้นเวลาคนตายเขาจึงให้พระให้โยมให้พวกเรานี่ไปงานศพไปล้างหน้าคนตายจะได้เห็นบางแห่งบางสิ่งมันก็บวมในหูในปากในจมูกมีเลือดมีหนองไหลออกมานี่มันแย่งกันออกน้ำเหล่านี้มันจะแย่งกันออกละลายออกมาแล้วก็กลายเป็นไอน้ำไปเป็นเมฆบนฟ้าสุดท้ายก็กลายเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินอย่างเก่านี่ท่านว่าธาตุวัฏธาตุมัตตเมเวทังธาตุธรรมชาติล้วนๆที่กำลังหมุนเวียนอยู่เมื่อน้ำออกไปหมดแล้ว ส่วนเลือดส่วนเนื้อหนังกระดูกเหล่านี้ก็จะยุบเปื่อยยุ่ยเป็นดินถ้ายิ่งถูกไฟเผาก็ยิ่งจะเป็นเท่าฐานไปไวส่วนที่กระดูกแล้วก็เนื้อหนังทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นดินอันนี้คือกายที่เรียกว่ารูปยะมกังนามรูปัญจะอันนี้พูดให้เห็นภาพพจน์ง่ายๆซึ่งเราก็เห็นประจักษ์กันอยู่ที่นี้มีอีกตัวหนึ่งมันจะไม่จบตัวที่มันเป็นพลังงานคือตัวจิตใจตัววิญญาณตัวนามธรรมตัวนี้เมื่อไม่มีร่างกายรองรับมันไว้มันก็จะไปตามทางของมันมันจะไปไหนมันเป็นกระแสเข้าใจคำว่ากระแสไหมสตรีมนะสตรีมออฟคอนเซียสกระแสแห่งวิญญาณภาษาบาลีท่านใช้คำว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณเมื่อมันยังไม่ขาดณอุปยโตอโภชันฉินทังสังสารปริวัตตันติเมื่อกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดโดยส่วนสองอุโภนั่นแปลว่าส่วนทั้งสองเมื่อมันยังไม่ขาดกระแสนี้ไม่ขาดมันก็จะต้องวนเวียนมาเกิดมาตายอีกไม่จบพระอรหันต์ท่านสามารถทำให้กระแสวิญญาณขาดได้เมื่อกี้เราสวดสุดท้ายจำได้ไหมในหน้าหนังสือของเราอปิเตสังนิโรธายะอปิเตสังนิโรธายะอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีไม่ใช่ย่อมนะยิ่งสังขารมีอยู่สองสังขารกายสังขารคือส่วนประกอบดินน้ำไฟลมเป็นร่างกายและอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตตสังขารส่วนที่มาประกอบเป็นจิตก็เป็นสังขารเหมือนกันพูดภาษาวิชาการสมัยใหม่เขาใช้คำว่า mental formation คือส่วนประกอบให้มันเป็นจิตมีอะไรสัญญาเวทนาวิตกรวมกันเข้าก็จะมากลายเป็นจิตสังขารสัญญานี่คืออะไรสัญญานี่คือ perception เวทนาคือ feeling วิตกก็คือ conceptionว่ามันหลายๆภาษาหน่อยมันจะง่ายมันจะพอเห็นภาพพจน์บางทีภาษาอังกฤษนี่ก็ช่วยให้เราประหยัดเข้าใจได้ง่ายสามอันนี้รวมกันเป็นจิตสังขารเมื่อกายสังขารแตกสลายไปจิตสังขารนี้ยังไม่ขาดยังมีกระแสอยู่กระแสแห่งวิญญาณของมันก็จะไปตามกระแสมันในหนังสือของเราน่ะเห็นไหมที่เราสวดเมื่อกี้นี่เปิดอ่านไปด้วยเวลาบอกจะได้ดูหลักฐานทางวิชาการอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุลุเตอีทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นบุญกับบาปสองอันนี้แหละเป็นกระแสที่เรียกว่าอุโภคือทั้งสองเมื่อกระแสแห่งวิญญาณไม่ขาดโดยส่วนสองวิญญาณโสตังอุโภอภยโตอุโภชินทังสังสารปริวัตตันติเมื่อกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดโดยส่วนสองเขาก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารคือกระแสบุญมีมันก็จะวนไปขึ้นสวรรค์เวียนมาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนี่ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วถือว่าเป็นส่วนบุญถ้ากระแสบาปมากมันจะเวียนไปตกลงอบาย ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเหล่านี้แหละชีวิตของเราลุ่มลุ่มดอนดอนสุขบ้างทุกบ้างหวานชื่นคืนขมได้มาเสียไปร้องไห้หัวเราะสดชื่นแจ่มใสโศกเศร้าเหงาหงออยู่ทุกวันนี้มันเป็นเพราะกระแสแห่งบุญแห่งบาปที่เรากระทำมาฟังให้ดีถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้บ้างนิดหน่อยก็จะเริ่มมองเห็นกำไรแห่งชีวิตจะต้องสำนึกเสมอว่าโลกที่เรามาอยู่เดี๋ยวนี้เป็นศูนย์กลางแห่งวัฏสงสารการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นฐานะอันประเสริฐจะไปตกนรกจะไปเกิดเป็นเปรตจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมาสร้างบาปกรรมอยู่ที่โลกมนุษย์ซะก่อนจะไปขึ้นสวรรค์จะไปสู่พรหมโลกจะกลับย้อนมาคืนเป็นมนุษย์คนร่ำคนรวยคนมีอำนาจวาสนาก็มาสร้างกรรมดีในโลกนี้โลกที่เราอยู่นี้โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นสถานที่ทำมาหากรรมของวิญญาณทั้งหลายที่มาเกิดแล้วในโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี้เป็นสถานที่ทำมาหากรรม